En effet, je ferai seulement 9 mois. Parce que... Oui. Και να είχα δυο καρδιές, σένα δυο φορές και πάλι θα αγαπούσα.